ولکل و دغه هر هر یو دج لره چې دا یو د محسن ډاله د بل د ظالم ډاله ده. دا چې مخکې په تفصیل هغه وعید و عذاب هم تیر سو او دغه وعد و هغه وعده چې الله د نیکوکارانو سره کړې وه هغه هم تیر سوه. الله خلاصه دغه ده چې هر یو خپله درجه لري، ولکل هر یو لره د ظالم او د دغه محسن درجات درجې دي د دینو. ولی و مما د جاءت څخه د هغه عملو چې دی عمل کړی خو د عمل وجه یې دنه دا یو چې دی ګردمر د الله تعالی په بندګۍ کې چر کړی دی، دا بل ګردمر د الله په سرکشي کې چر کړی دی. نو د جیو د هغه خو چې دی باید درجه سره جلاس نو ار یو ته خپل درجه ورکول کیږي، محسنین ته په جنت کې درجه کې ورکول سي، دا نور ته چې دی هغه ته په دوزخ کې درجه کې ورکول سي. نو ار یو لره دغه دوه درجات درجه کې مما د جاءت څخه د هغه کارو عملو چې دی عمل کړی دوغه د وجه سره یو خداد بل وليوفيهم وليوفيه او چې پر ورکول سي هم ودیته اعمالهم عملون د دوی چې د دوی اعمال ودیته پر ورکول سي تر اعمال مخکې به نوم لا قاری هغه دي مضاف کښې دي چې جزا او اعمالهم چې هر یو ته د دوی د عمل جزا پر ورکول سي. نو دا ګرده که دا مؤمنان دي د دغو ټولو دا عبادات په یوه درجه کې دي. بابا د مؤمنانو عبادات فرق لري د مځکې او د اسمان، یو مازی لمونځ کوي یا بل نور عبادات هم کوي، نو یو مازی مؤمن دي نور چې پر لاس ورځي هغه کوي، خو د دې درجې نه دي برابرې. نو دا به ته پره بدله څنګه وکړه که ګرده په یو ځای کې سره واچوې؟ هلته به په جنت کې درجې جوړې چې مؤمنانو ته هم هر هر یو ته د خپل عمل مطابق هغه رتبه ورلره ورکول شي. دا دوزخیان ګرده په یوه درجه کې دي، خو یو د څو عمر دپاره دی بل د ډیرو عمر دپاره دی بل عبدالعباد دی، هغه چې عبدالعباد دی هغه فرق سره لري په درجو کې. نو په دغه خاطر الله وایي زه دوی ته درجې ورکوم د اعمالو د وجه د څه دپاره چې پره پره ورکول سي چې هر یو ته هغه حق و اقدار ته ورسېږي. نو د هر یو به مستقله دغې رتبه وي وليوفي او چې فره ورکول سي هم ودوی ته اعمالهم عملونه د دوی الله تعالی پره ورلره ورکي. نو وهم او دوی چې دي لا یظلمون پر دوی باندې ظلم نه کول کیږي. نو کیدای شي په خبره پوه سي ولیوفیه فاعل ضمیر دی راجه والله ته دی ولیوفیه چې الله پره ورکي هم ودوی ته اعمالهم عملونه یعنې جزا د اعمالو د دی. وهم او دوی چې دي لا یظلمون پر دوی ظلم نه کول کیږي. د ظلم څه معنا؟ خو دغه معنا ظلم دی چې په یو چا پسې ناکي ناکي شیان ولیکي یا دی د یو درجې مستحق دی د عذاب د هغه لوړ ورلره ورکي. نو دا علاوه نور سره کیږي هر چاته د خپل عمل مطابق درجه ده د عذاب ده هم ده د شو اعمالو ده هم ده. نو دغه د پاره د دې درجه سره جلاس وي. نو دا یې خلص وایي چې هغه تیر مضمون چې تیر سوی و چې دا محسن ته داسې کیږي دغه سره داسې کیږي خلص یو همدغه دی چې هر چاته خپلې درجې دي نیکوکارانو ته خپلې هغو ته خپلې او فایده یې چې د الله ول چې پره پره جزا ورکول سي هر یو ته خپل پره حق ورورسېږي ظلم ورسره ونهشي. دا فسې آیت کریمه چو ويوم يعرض الذين كفروا دا جي ربط شبه دي ما قبل سرداس دي چه ألت دا محسنينو چه كما بدلا و ألا يتعين وكي چه جنات دي ورته ذكر يكي كي دا اسم خبر پوسوس بدا تير بيان كي چه دي دو غو أغزاي بيان سوي وچه جنتو نجو دي تور كول كير دا دا بل دا پارا چه دا ظالم دي دا هغا دا پارا چه كم عذاب ذكر سوي و مجمل ذكر سوي و زاين و معلوم دا مثال بتاور الته په آیت کریمه کې راغلی و چې الله پاک فرمایلی ول د دغه نونسم لم اتلسم لم بر آیات چې خپل دغه ته وګوري چې اولایک الذین حق علیهم القول ول دا هغه کسان دي چې پر دوی باندې ثابت سوی دی هغه قول د عذاب بلای عذاب نه کوي معلوم چې سره کوم عذاب دی د عذاب فیصله پر دوی سوی دی دغه آیات پای ته وګوره ول انهم کانو خاسرین انهم دی بشک کانو دی و خاسرین تاوانیان اشه تاوانی د کوم قسمه څخه دی؟ نه د تاوان قسم معلوم کړی دی بجمل چې تاوانی دی، نه د عذاب قسم معلوم کی پر دی ول زما فیصله د عذاب حق ده. وس اغه تعین کی چې معنا اغه به تعین پاتسو او اغه محسنین چې دی وغه والا د اچ دی تعین اوس چې جنت دی. نو الله دا شي فرمای و ایو یوم اغه ورځ ذکر کوا دوی ته یعرضو چې را وړاندې به سي الذین هغه خلق کفرو چې دوی کافران سي وي جعل النار پر اور اور ته به را پیش کړي سي ملایکو به را روان کړي اور ته راولي. نو دوی را عرض کړه سو ور وړاندې کړه سو نو و یوم هغه ورځ ور په یاد کړه یو عرضو چې را عرض کړی سي معنا را وړاندې کړی سي را پیش کړی سي الذین هغه خلق کفرو چې دی کافران سوي دي علی النار پر اور دغه دی هغه ځای ور معلوم کړي چې د دوی د خسرانو تاوان چې و هغه د دوی قول د عذاب چې و هغه دغه اور دی چې الله پاکه ما ورته آماده کړی دي. نو دې ته به باره وویل چې در اذهبتم د مخه به نو دا وایه چې ورته وبه ویل سي باره د الله د طرفه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اذهب تک کړیو اذهبتم تس تک کړیو تس تک کړی زهب تک ته وکړ اذهب په بل شي سره تک دی نو بل شي دا دی چې واخله برای وزغله معنا خلاصه دا غسونوس په ترجمه هغه لفظی ترجمه چه ده اذهبتم تس تک کړیو طیباتکم په خوندور شیانو سره ستاسی چې کوم خوندور شیانو سیسته پاره تس ګردو جوړ پټګه کړی وزغله ولیم وو خلاصه به څنګه وای اذهبتم تس اخستی وی طیباتکم خپل خوندوري خوندوري زریعه ده خوند چې وی هغه شیان تس اخستی وی فی حیاتکم په ژوند کې سیس د دنیا چې دنیوي ژوند تس د خوند ټول زریعه دوری واغستل واستمتعتم او تیسی گتا وقت دلی بی ها پر اوغو بانی پر داسی رکم گتا برخو گتا چی ایمان ملارا نوری ده ایمان وقت دلی نکی پیدا طول وقت ده نفس پا شهواتو کتیر سو چی کم ده خوند شی و ده شراب سیوان سی بیا تر زنا و تر بل و تر بل و تر بل گرده گی وقت دوغه نکدار گتا جی پر وقت چی دوغه نکیم تا نکی پیدا چی پر علا پاک بانی فقط ایمان را وری نور اعمال صالحه خون ولا سکه لقالی ترجمه تا با در شم متوجه سی نو الله د طرفه به دوی ته وویل سي اذهبتم تس اخیستل کړي و طیباتکم د خوندورو شیانو ستاسي چې کم کم شیان خوندور دي فی حیاتکم دنیا په دنیوي ژوند کې ستاسي هغه مو واخسته څنګه واستمتعتم تس پر منفعت واخستی ګټه مو واخسته بها پر اوغو داسې پره چې معنا د ایمان وخت دا به ورسره ذکر کړي ولی خو چې کوم څوک ایمان د لاسه ورنه کې ګناوې یې کړي د هغه دپاره خو ابدي دور ژخ نهسته د دېو دپاره خو ابدي دور ژخ دی نو دا به وایه چې تاسې دغه نه منهمیک سواست دغه نه غوټه سواست په دې خوند کې چې د ایمان وخت یې لا نه کوي پیدا پر کفر مړ شوې فالیوم نو نن ورځ چې دوی تجزونه تاسې تجزا درکول کېږي عذاب الهون عذاب د سپکوالي عذاب د سپکوالي څه معنا عذاب خو دې مخکې معلوم شو چې اور دی چې اور ته خو ځې چې ځې سپکوالی امر سره دی لکه موږ چې یو څوک بره وهو هم ورته وایي چې هم لاج ماته څه په دا مړو سترګو اوس نو دا رقم ولاړې ای دي لکه څه شي کړي دا شیان دا اهانت ورسره یي نو هلته د ملوکو د طرفه ودی ته مې اهانت کول کېږي لکه د مثال په تور ته وایي چې زوق انک انت الکریم وزه نخرانو عزتمن صاحب خورایه سردار صاحب خورایه دا رقم دا معنا اهانت ورسره ستا د دوی سره نو نو فالیوم نن ورځ تجزونه تیس تجزا درکول کیږي عذاب الهونه د عذاب د سپکوالي چې عذاب دی سپکوالي دی ولی بما کنتم تستکبرون بما په سبب دا کنتم چې تیس واست تستکبرون تیس کبر لو یکوله د ایمان راوړلو څخه فل ارض په مځکه کې دغه استکبار هغه تستکبرون چې تاسو لوی کول د ایمان څخه پر الله فل ارض په مځکه کې او په فل ارض کې ودغه په اشاره ده چې په مځکه کې اوسې دي په دغه مځکه کې دغه نه جنازې لیږي وړي ته پر هغه سربېره متکبر وستا لاس خلکو پر چا باندې لاس نه رسېږي ستاسو سره لاس نه رسېږي دغه متکبر وي د ایمان وخت لا ته نه پیدا کاوه نو دا په هغه خاطر باندې بما كنتم تمامسو چې دا عذاب الهون چې دی تور کول کې جوځي بما په سبب دا كنتم چې تاسو واست تستكبرون تاسو لوی کول د ایمان څخه ځان لوی لوی ګڼي هغه هم په ارض په مزکه کې مزکه خدا عاجزې زایو تعالی تکول او هغه بغیر الحق بغیر حق کې دی واقعي دی معنا اذ ارسوك چې کبر کینو حق لري چې کبر وکي کبر لوی چې دا غي د الله تعالی رضا د الکبرياء رضا کبریا د الله تعالی رضا او پټو د لکه په یو پټو کې چې بل څوک نه ځای ځاله خو پټو نه لري فقط د دې د پاره چې خلک پوس په دې خبره لکه په پټو کې چې د یو سره سره بل نه ځای ځاله دا کبریا کې زموږ سره بل څوک نه ځای دا خصوصي زما شی دی نو تا په ځکه کې کول او بغیر حق دې کول مال حق دې نه درول څه حق دې ونه بغیر الحق بلا حق سخ وبما كنتم تفسقون وبما په سبب سره د هغه د عذاب الهندر کول کیږي تاسو کنتم چې تاسو واسطه فسقون تاسو فسق کاوه

چې ول تس عبادت مکوې الا الله مگر نه یوازې د الله دا عبادت ولي غیر لا تکوي شرک ولي کوي ته دغه صدا ارزار دور کاوه چې دغه عبادت سره خطر تړلې دي چې دا غیر لا عبادت تشکوي هلاک سره تړلې دي دغه سي انزار دور کاوه ګوره اندار کم چې لا تعبدو تس عبادت مکوې الا الله مگر نه یوازې الله پاک ول اني به شک زه دا هود علیه السلام ورته ګړ دی او د خپل قوم ته اخاپو زه بیریږم علیکم پر تاسې باندې عذاب د عذاب څخه یو من د هغه ورځې عظیم چې هغه لوت هغه د قیامت ورځ چې 50,000 کاله د هغې ورځې د عذاب در باندې بیریږم داسې عذاب در باندې راشي نو اینه به شک زه اخاپو زه بیریږم علیکم پر تاسې عذاب د عذاب څخه یو من عظیم د هغه لوی ورځې چې یا د قیامت ورځ ده یا هغه ورځم لو ده چې پر دې باندې چې ارخ چې یو لو پیش وز برای خلک و هغه عجب ورځ ده چې پر دې په دې دنیا کې عذاب راځي قالو دی ورته په جواب کې اجئتنا ایا جئت تارا تکری دی نه و مشته لید دې د پاره ته افکنا چې په دروغ واړې مر عن الهتنا د خپل خدایانو څخه بلل ګور د وجر مده دي او خدای علی سلام ته ګړ مش د خپل خدایانو څخه اړې پر بل مو بیا او هغه مون په دروغ اړې دروغونه راته سمې د عذابونه دي دار کم پلان دي د جنتونه دي کیسه راته سمې دغه مش خپل خدایان مې عبادت کو قالو دا افک چې دی خو اب خو هغه دروغ تړل ته ویل کیږي انو دلته په دروغ اړول مراد سوالنو قالو دیر تل ایا جئت تارا تکری دینا و مشتا لتا افکچ پا درواغ واره نا مج عن آلیه چنا دخپول آلیه و سخه یعنی عن عبادت آلیه چنا د عبادت سخه دخدایان از مج نو تا دا کار که یا فأتنا بما تعیدنا نو دیسی وکا فأتی تارا تاگ وکا نا و مشتا بما پا اغا عذاب تعیدو چکی وعدارا که نا و مشتا ان كنت كثير تيه من الصادقين درشتونه څخه بل کریشته واقعي تر رسولي خدای را لجله و امدا ته چې دکم عذاب باندې مشترکه خوره ورزه لاس ته عذاب کریشته ور اشکاره کوم دی عذاب دغه جواب ګوره جواب دی دوه جزه اول جزه هغه دی چې په دروغ مونږ خپل خدای نه ساره دویم اعلان ورته کې ورته عذاب مشته دی کې راته کې را ور باندې بس کته صادق را ور قال پس اوس نو د جواب دی د خدا علیه صلات و سلام قال دورتول انما ندب الكداس ده خبره العلم و علم ده عذاب عند الله پنیز ده الله دی ما تا فقط الله ده غراشو ولی دی چه دی خبر کچ کتیس ده غیر لا عبادت کوی تیس ده عذاب گوری حلاک بسی الله ده غراشو ولی چه برا عذاب ستا پلاس کلی پر رای ولا یا فلانه قسم عذاب دی نور اطلاع ما تا الله ندره کری ما خبر در تراول که دایس په خبره پوسی مجه مثال ویلی لکه حکومت چې وی بچاته څوک ورواستي برای لکه د دې بده کارو سره لاس واخله سیدی کایم د سي عذاب درکم چې بیا ول چې ګرد کری باندې در فشار یانی دینو وجه قاصد ته براوی راول کنه هغه با پر مای ور افوټ را می وړي درته چې حکومت دغه سی وای نور را وسد نه را وسر برغه بیا د کومندان سب کار دی برغه بیا ته عذاب درکې کنه درکې ما د خبر ته ته مازرا ورسو نو دغه رسولان دا ګوکه دغه سیو بلا تشبیه قومندانه چې د الله د طرف څخه مقرر سیوی رسولان دی بیرون کیږي استاز ګراغلی دی نو دی داخلو ته خبر ورلره ورکی نور چې هغه اصلي حکومت الله عز وجل چې هغه ته څنګه عذاب درکې په کوم وخت کې درکې هغه د حکومت کار دی هغه ما کار نه دی نو د تاخ شورت انما سغه استعمال ک انما د حسر د نه بلکې دارنګ د علم عند الله علم یوازد الاسر ولاکه زف خبره نو ما تاس عذاب ما زیغه زیری درلر درکی چ عذاب درته ګوري فسی ورته ویل دا خدا علی السلام و ابلغ و ابلغ او زر سوم کوم و تست ما هغه څه ورسلت چې زل جل سویم به په هغه سره ما ته چې کوم رپورت را کول سوی دی کوم امر را کول سی هغه می در سره ورسه و زه دغه د پاره د عذاب وختونو نوعیت خلق ته نور شم و زکه غی نه دی را شول و ابلغ زر سوم کوم و تست ما هغه څه ورسلت چې زر جل سویم به په هغه سره ولكني مگر دون خبر د زچیم ار از وینم کوم تش قوم انداس قوم تجهلون تش جهل کوون کیس بخی بیا کلی درس کیش پښتانه څنګه ورته برای چاته بخی د قدر سوره کده ما نه ستاس بخی بیا کلی کیش د بیا کلی وجوه کی تش دي اول خو ایمان نه راوړی د ایمان منکره واشه ته ما د خپل خدایانو سره د سخت دایانو سره الله تعالی ته بزرګان زم د خدای عبادت کوته دغه مداد جاهل کار دی کنه دی نو خدای د سزا ورکړي کنه دی چې خپل خدای بچتر الله پاک عاجک

بار چې ورته وکتل سو فقط کور را ولاړ نور جدي انسان چون بون یاد کشنی یاد لوی نو لیدل ټول هلاک سم را پراته ولای فقط کورونه او به هیڅ څوک نه پکښ کومل مدي دا لا دغه عذاب دا قصه و چاتور او روي خو نبی علی السلام ته دغه د مکه مشرکانو ته و چې دغه سیس پیشه دغه خلګوم کول دغه دی ګوره دغه هغه کوپری ورته ذکر کی دغه قباحت ذکر کی د عذاب ورته ذکر کی چې نو ختم پر هغه نقش قدم روانه تا ته بنده عذاب در کول شي بیا نو د قامت پوری چې هر څوک باطل وي د شرک د کوپر خو زور دو غو د پاره بس دا اوره ونه ده فاصبح دی سهار کی وګرځه دل پر سره کم لا یورا چې نشکاره کې دل الا مساکین وه مگر نه کورونه ده دی الله پاک فرمای کذالک نجزی القوم المجرمین کذالک پر دغه رقم دا چې وستي باور دل هر مخاطب ته وای تا ته وای نجزی مر جزا ورکو بدلا ورکو القوم او اغه قوم ته المجرمین چې جرم کوون کی چې د الله تعالی جن پیماله کی جرم کی الله دغه جزا ورکو جزا دا نه مده چخا مخه په پرچ آباد او سلی راول معنا دغه سه هلاکت به پای به دغه سه عذاب کوچ په پای کې هلاکی ته باکیږي پس الله پاک فرمای ولقد مکناهم وسه قدرت بیان د مکی خلق ته وای کته وای چې هغه خونو خدای خبر چی شي وای وای به خلق به خود به بعد غل اول الله وي تر تاقي وي او اسباب ډیر غشتي یو مگر اچ په شوار نه غلی په قوت بنه نازیږي لکه په نن زمانه کې ناټو په خپل قوت نه زیاتله په سایبر ټکنالوژي نه زیاتله د لې اهلی ایمان نه ساينس درلو دي نه ټکنالوژي و د خلکو پر چمه دي چورتوي چې متر څو ملي دي ولا کور مال مې دي مګر هغه کې په دوړه وي سپس غاسته ويشتي الله په کتاب په قوتو نه ګرځي دا بل شی دی ولقد او په تحقیق سره خامخا مکن مش قدرت ورکړي و هم ودیته فيما په هغه څه کې ان مکناکم فيه دغه ان په یادی ملاقات ان مکنا چې موږ قدرت نه دی درکړی کوم تستفیه فقه کې دی ته په هغه څه کې قدرت ورکړی معنا د بدن طاقت د مالو د اسباب طاقت چې تا ته هغه طاقت نه دی درکول سوی مګر هغه دی هلاک چې دارا د عذاب طاقت چره نه وړي نو ان مکنا چې موږ قدرت نه دی درکړی کوم وتسته فيه فقه کې دغه ان مال نه پیاسو ان مکنا چې موږ قدرت نه دی درکړی کوم تست د مکه مشرکان مخاطب فيه فقه کې نو هغه کې تست موږ وسنه دی درکړی دی درلو دی بل وجعلنا موږ ګرځ ولي ولهم دی لره سمعا له هغه د پاره غژونه او ابصارا او سترګي او افیده تنزړونه دا به موږ وای چې بر یغه خرو خرو خرنه والا دغه څه غژونه درلو دی دغه سترګي درلو دی دغه سترګونه ولا کستي سمانه پس خو دی شي درک کول کیږي په غژو او ول کیږي په سترګو لدل کی دا اسباب هم بر حاله اغه نور قوت بدني الا هغه مادي ته هغه قدر وکړشتان نه درلودي په مال کې هغه قدرت چې منی ورکوي چې مکه مشرکان نه درلود نو دغه علاوه چې ان مکنا کوم فيه چې ما تاسو قدرت په هغه کې نو دیر کړی دین په هغه شي کې قدرت من کړی ونه او دا اسباب هم جوړ چې غوږ وسترګي زړه دي فما اخنا نو دفع نك عنهم دفع ونكر عنهم د دې څخه سمعهم غرود دي ولا ابصارهم نسترګد دي ولا افئدتهم نزرود دي من شيء هیڅ قدر د په ولاګه کړی پس سترګ ورته کته لا غوړی اس پر راوار ول دا ورې زباران را باندې وری په غوړو به خود یې غس راری اورې دي پس رو په یدل چې بابا مرمۍ نه وری خو باد دین خود دغه درې سره کار باندې کدل کم دي چې دغه د په وکړ خو مردار کې دې مړ کې پرغه سي په ورته به کې پر دغه ګلی به پر دغه ځکه باندې و الله وي ګوره د اسباب دې دغه اسباب په شوار نغله هغه د بدن قوت دی نه کې د اماده چې د الله تعالی د عذاب چشو کې دی پاو کې فما اغنا نو دفع او نکړه منعي نکي عنهم د دې څخه سمعهم او رود دي ولا ابصارهم نسترګو دي ولا افيدتهم نزرود دي من شيء هیڅ شي قدر د عذاب اذ كانوا يجحدون نو دا ولي وام اذ فعلت جعلوا كانوا دي ويجحدون انكار كاو بايات الله فايات وسردالا دا الا ايات نه منله نو دا دغه وجه څخه دا داخل پر چمنه پرون سترګو برول لکړو خلک نه وای بروي ورون د کوم سبان د پلارې کار یو کینې نه ډونج نه کوین سترګې هم کار کې غواړم کار کې معنا کار احمد نه ګرځي نو دیم دا غره کماله او اذ په خاطر د دې په سبب د دې کار نو چې دی و یجحدون انکار کاو بیاات الله فایت وسر داله وحاق او را وګرد دی را چار پیرسو بهم په دې سره ما هغه عذاب کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون دی رخشند وه په کوم عذاب چې دی رخصند بچ وهود علی صلوات و سلام ته بیوره بر الفاکنا بما تعیدون دا ته چې مش په بیره و عدا را کې را ترا ولی ان كنت من الصادقین کثر اشتوا الاو یغ عذاب را و سخی دی ټول کله ونیوی د کلی کې څوک پاته نو فقط مساکین پاته سواله پکو دغه د دی د کورو د استوګن زاین هغه پاته سواله چاغه مخ کی چاله الله یرا الا مساکنهم نه مرمده مگر نه کورونه ددی نو واجب دل تعالی تعالی ذکر کړله نو دا واجب چې په هر چا کې راځي الله تعالی عذاب پر ځایغه کمه د اذ کانوا یجحدون بیاات الله په خاطر د دې کانو چې دی ویجحدون انکار کوي بیاات الله په ایتو سره الله تعالی وحق او راوګر زیدی حق دا ته وای چې شی په بل راوګر زی محاصره کی وحق را چار پیرس بهم پر دی ما هغه عذاب کانو چې دی و به په هغه سره یستهزئون استهزاء کوون کی ورخ شنجه پاور درې په واجه هغه عذاب پر دی بجره نازل شو نو الله عز وجل موږ د دې انجام څخه وسه الله تعالی جه صحیح عقیده او نیک عمل را نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.